Dit is een interview met Roel van Vredesactie, waarin hij in het kort zal voorstellen wat er op 22 maart zal gebeuren. Dus, dag Roel. Wat gebeurt er nu precies heel concreet op 22 maart? Op 22 maart stappen wij samen met vredesactivisten uit heel Europa stappen we naar de NAVO, het NAVO-hoofdkwartier in Everen. We gaan het domein betreden en wij hebben de bedoeling van, van de NAVO te verzegelen. Dus wat er daar gebeurt, komt eigenlijk neer op het voorbereiden van oorlogsmisdrijven. Er wordt daar onder andere het gebruik van kernwapens gepland. Dus kernwapens maken nog altijd deel uit van de NAVO-strategie. Dat is een misdrijf. En wij gaan eigenlijk vanuit een verantwoordelijkheid gaan we het NAVO-terrein betreden. En wij gaan de deuren, ramen, poorten verzegelen en eigenlijk sluiten als plaats van het misdrijf. Nu, voor mensen die dat niet zien zitten om de omheining over te kruipen, voorzien wij een alternatief. Die mensen die kunnen samenkomen in Sint-Stevens-Woluwe, een briefing volgen en die kunnen dan de literaire wandeling meevolgen. Dus een aantal schrijvers, waaronder Elvis Peters, Peter Holvoet Hansen, die gaan die mensen mee op sleeptouw nemen voor een literaire wandeling in de buurt van de NAVO. En dan een andere vraag. Deze actie die maakt deel uit van een campagne die al loopt sinds 1997. Wat zijn tot op vandaag de resultaten van deze campagne? Het eerste heel duidelijke resultaat is het feit dat de kernwapens, want daar is toen allemaal mee begonnen, dat die terug opnieuw op een agenda staan. Op het moment dat de campagne begon, was dat eigenlijk een thema dat eigenlijk... Was het eigenlijk, om het zo te zeggen, geen thema. En dankzij geweldloze directe actie is dat terug opnieuw een thema geworden. Een thema dat nu onomkeerbaar op de agenda staat. Dat is een eerste ding. Van kernwapens hebben we terug opnieuw een belangrijk thema gemaakt. Een tweede belangrijke politieke resultaat is het feit dat er in 2005 in het parlement een resolutie werd gestemd waarin dat het parlement aan de Belgische regering vraagt om werk te maken van de terugtrekking van de kernwapens uit België. Dus we weten al langer en sinds de uitspraak van Pieter de Krem onlangs weten we het wel zeker dat er kernwapens in België liggen. Die liggen hier omdat België lid is van de NAVO. En het parlement heeft ervoor gestemd dat die uit België vertrekken. Dat is een belangrijk politiek resultaat. Wat wij zelf heel belangrijk vinden is het feit dat we in die campagne de drempel hebben weten te verlagen voor mensen om deel te nemen aan acties van burgerlijke ongehoorzaamheid. Het feit dat mensen de stap zetten om actief hun verantwoordelijkheid te pakken en daarbij eventueel de strafwet te overtreden, dat vinden wij enorm belangrijk. En het feit dat mensen ervoor bereid zijn om zich erop op voor te bereiden, om een training geweldloos actievoer te volgen, dat is voor ons een heel belangrijk resultaat dat ergens nog los staat van het politieke succes van die campagne. En wat we met die kernwapens hebben gedaan, dat willen we nu terug opnieuw opentrekken. En we willen dat opentrekken naar de NAVO. We hebben de kernwapens op een agenda gezet en er een discussie over losgeweekt. Hetzelfde willen we nu doen met de NAVO. We willen dat er eindelijk een fundamenteel politiek debat en publiek debat gevoerd wordt over de NAVO. Die NAVO, wat willen wij er eigenlijk mee? Willen wij die NAVO eigenlijk wel? Dat zijn vragen die nu amper of niet worden gesteld. En door geweldloos en door directe actie te voeren, willen we die vragen op de agenda zetten. Dan heb ik nog een praktisch vraagje. Ik heb begrepen dat jullie oproepen om met bussen naar Brussel te komen en dat jullie nog een briefing doen aan de mensen die bijvoorbeeld geen training hebben gevolgd op die bussen. Voor mensen die in Brussel wonen, op welke manier kunnen zij zich nog informeren of waar moeten zij naartoe als er geen bus is? Dus inderdaad, klopt, de regionale groepen zijn bezig met collectief vervoer te organiseren vanuit verschillende steden in Vlaanderen. Al de opstapplaatsen en de voorverkooppunten voor tickets die staan op onze website. De mensen van Brussel die kunnen in Brussel eerst een briefing volgen. Waar je al informatie krijgt over wat er op de actie gaat gebeuren, de juridische context. Dus alle praktische informatie die nodig is om deel te nemen. En dan vertrekken zij vanop de samenkomstplek in groep naar de actieplaats. En de precieze gegevens van de samenkomstplaats die staan ook op onze website. Dat is www.vredesactie.be. Dank u wel, Roel, en tot de 22e maart.